प्रकृत नगदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कमोई तो और बोलो और बोलो जो कहो तो और बताओ क्या सुनाओ गीता जी का महत्व बताओ तो गीता में रुचि बढ़ सके। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण संसार मात्र में गीता एक पुस्तक है, इसलिए जोड़ी का दूसरा पुस्तक नहीं है। आप इतने बैठे हो बताओ, इसी जोड़ी का पुस्तक बचाओ। विदेश से एक सज्जन आए यहाँ आकर के, और उन्हें मित्र था, उसने कहा कोई बढ़िया चीज भेजो, तो उसने यहाँ से गीता भेजी। गीता भेजो खुश बहुत बहुत बढ़िया, ऐसी जोड़ी दूसरी पुस्तक भेजो, कैसे जोड़ी पुस्तक है नहीं, एक ही है, पर्दी है, जरूरत ही है, पर्दी है, एक ही है। गीता छोटा ग्रंथ है पर इन पर जितनी टीकाएं लिखी गई ऐसी किसी ग्रंथ पर टीका नहीं है। आप इतने बैठे हो बताओ किसी ग्रंथ पर भी टीका, बाइबल के अनुवाद बहुत हुए, वो बहुत ज्यादा हुए, गीता पर इधर नहीं बैठी हो गई, पर टीका एक भी नहीं है। केवल अनुवाद, केवल अनुवाद, टीका एक ही नहीं है। ये गीता पर टीका है, टीकाओं में नए नए नए भाव है, विचित्र विचित्र भाव है, यानी तरह तरह के भाव है, और फिर लिखे चले जा रहे हैं, अभी भी बंद नहीं हुआ है गीता का विजन। जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है, गहरा भाव बहुत निश्चित है। हमने तो गीता पर देखा गहरा भाव बहुत निश्चित, आपने देखा होगा साधक संजीव ने लिखा, उसके बाद में उसका परिशिष्ट लिखा, दोनों विचार पढ़ो आप, तो नए नए भाव पैदा होते हैं, बिल्कुल विलक्षण भाव, जो जो इसका मनन करेगा तो ही तो विलक्षण भाव आएंगे। और विचित्रता ये है गीता का ठीक मनन करने से मनुष्य का जीवन शुरू होता है, जीवन शुरू होता है, जीवन उनकी जीवनचर्या बदल जाती है, ऐसे बात है। और हमें तो बहुत लाभ हुआ है, हमें तो गीता जी से बहुत लाभ हुआ है। आपके आप जाने में आप विचार कर देखो पढ़ो, बहुत लाभ होता है। हमें ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान गीता जी से मिला है, बहुत नई नई बातें मिलती है, रोजना क्या है तो रोजना मिलती है, वर्ष में तो मिलती ही है। मेरे को आश्चर्य आता है आप मेरे से सुनते हो गीता, क्या आपको नहीं मालूम होता, विचार करो तो आप पर भी असर पड़ेगा कि गीता के नए नए भाव पैदा होते हैं। नए नए विचित्र विचित्र भाव। आप साधक सज्जन पढ़ो और परिशिष्ट वो भी अलग लिखा वो भी पढ़ो पढ़ो आप देखो तो गीता पर बहुत विचित्र बात है। जितने लोग हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते उन पर भी गीता का असर है। बलिदास जी थे शेर जी के मित्र, वे कहते थे कि जा रहे थे गाड़ी में एक मुसलमान गर्ल का गीता पाठ कर रहा था तो आश्चर्य आया तुम गीता कैसे पढ़ते हो। मैं गीता पढ़ता हूँ हम तो हमारे सब गीता पढ़ते हमारे पिता थे पिता माँ गए वे अच्छे विद्वान थे अंग्रेजी में अच्छे विद्वान थे वे जर्मनी में गए। जर्मनी में गए तो वहाँ एक पुस्तकालय है और ट्राम चलते ट्राम पैदल फिर देश होता इन दूर बहुत दूर में पुस्तकालय है। उन पुस्तकों में पुस्तकालय में बीच में एक बहुत बड़ा मकान और बड़ा गुम्बद बनाया हुआ उसके नीचे एक टेबल टेबल पर करवा बिछाया हुआ कपड़े उपड़े पुस्तक उस पर कबाया चढ़ा तो उन्होंने देखा इन पुस्तकालय में सब पुस्तकों के राजा ये कोई पुस्तक है ये तो उन्होंने बात को देखा तो बड़ा वल्द गीता के जानते थे ये पुस्तक क्या है तो लोग हंसने लगे क्यों कि तुम हिंदुस्तान के होकर के और गीता पुस्तक क्या है अरे हिंदुस्तान की असली पुस्तक है तुम जानते ही नहीं। उनको बड़ी शर्म आई गीता ऐसी पुस्तक है हमने देखा नहीं अब मुसलमान क्या पता अब बाइबल में कैसी बढ़िया चीज है कुरान शरीफ में कई बातें हैं हमारे उस है तो क्या बताओ क्या बताओ जानते नहीं। इस तरह से आई शर्म तो गीता पढ़ने लगे गीता बहुत विचित्र लगी तो सब कुंडों में छोटा बड़ा सबको गीता सिखाई। इस वास्ते हमारे गीता पढ़ते सब मार गई तो मुसलमानों पर असर पड़ रहा है दूसरे धर्म वालों पर असर पड़ता है। भगवद गीता का विलक्षणता है भगवद गीता में अलौकिकता है विचित्रता है। गीता जहाँ पुस्तक होती है वहाँ भूत प्रेत आदि नहीं आते हैं। कई भूत ऐसे होते हैं जो भी नहीं मानते हैं परंतु गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है भले अलौकिक विलक्षण है। गीता में क्या विलक्षण होता है जिस गीता में वर्णन नहीं है व्याह का वर्णन नहीं है गीता में परंतु गीता पढ़ा हुआ व्याह में भी निर्णय करेगा बहुत बढ़िया निर्णय करेगा। गीता के जानने वाला किसी विषय को पूछो जिस विषय का गीता में वर्णन नहीं है उस विषय का वर्णन भी बहुत विचित्र करेगा क्यों गीता में ऐसी बातें लिखी गई है तो उसमें गीता में जितनी लिखी है उन बातों को तो सिवाय भी किसी किसी बात को बोलो उसमें गीता उसे काम देगी ऐसी मैंने देखी बात है यदि विचित्र तो है और शास्त्रों में उसका प्रवेश होता है बिना पढ़े लिखे भी और शास्त्रों की विचित्र बातें कहता है। गीता के सार को जानने वाले से आप पूछो शरणानंद जी महाराज वो शरणानंद नाम है उनके गुरु जी मिले गुरु जी पास गए गुरु जी का भजन करो भजन भजन क्या होता है शरणानंद जी पूछा भजन क्या होता है कि भगवान का नाम जप करो हमारे नाम बस हमारी श्रद्धा नहीं है हमारी वो कहते हैं हमारे आर्य समाज के भेष हमने व्याख्यान सुने और व्याख्यान सुने तो हमारे हमारा नाम जब पर विश्वास नहीं है तो पूछा गए तुम ईश्वर को मानते हो ईश्वर को मानता हूँ ईश्वर को मानते हो तो शरण हो जाओ उसे शरण हो जाओ ईश्वर शरण हो जाओ तो ठीक है तो नाम ही शरणानंद रख दिया और शरण हो गए उनकी पुस्तक पढ़ा बड़ी विचित्र बात है उन्हें घर क्यों सुनो उनसे अंधे है दिखता नहीं उसमें बहुत विचित्र बातें लिखी है। शरण होने से गीता के अनुसार शरण हो जाओ भगवान के शरण हो जाओ तो नाम ही शरण रखा और भगवान के शरण हो गए पीछे गीता आप साफ बाधा पैदा हुई तो विशिष्ट ढंग से उनका विवेचन देखा विशिष्ट ढंग से तो भगवान के शरणों में शरण हो जाए गीता के अनुसार अनुसरण करे तो असाध में विलक्षणता आ जाती है अलौकिकता आ जाती है विचित्रता आती है। आप विचार करो तो आपको मालूम होता है कि तुम ऐसे विलक्षण विचार है जिसका वर्णन गीता में नहीं है पर गीता पढ़ा लिखा उस विषय में निर्णय करेगा तो बढ़िया लगेगा लोगों को अच्छा लगेगा। जिस भी विषय का गीता में वर्णन नहीं है उस गीता में कोई बात है ककत में कई भाई जिनको मैं जानता हूं वे गीता पढ़ते नहीं थे और सिनेमा देखते थे और फुटबॉल देखने बड़ी शौक थी कहते हम पहले ही जाकर बैठ जाते कि किसी जगह नहीं मिलेगी और घाम लगता पानी गंगा जल का पानी पीते गंगा जल का पानी गंगा जल का रीति जीता देती है और शुद्ध पानी मिलता नहीं वो पीते वो मर रहते वो महाराज सब देखा और बाद में गीता पढ़ने लगे आपसे आप रुचि हुई सेना पर रुचि हो गई फुटबॉल पर रुचि हो गई सब पर रुचि हो गई गीता में कहीं लिखा नहीं फुटबॉल नहीं करना गीता में लिखा नहीं है नहीं लिखने वाली बातों का ज्ञान हो जाना अर्ज हो जाती है गीता ये भी सब्जेक्ट रहा है गीता में जिसका वर्णन नहीं आया है उस वर्णन की भी गीता वाला निश्चय कर सकता है उसका भी उसमें विवेचन आता है तो गीता वर्णन गीता पढ़ने वाले की बुद्धि विचित्र हो जाती है कुछ पूछो कहीं से पूछो कोई बात संसार की व्यवहार की विचित्र उत्तर होता है उसमें तो गीता में ऐसी विलक्षण बात है जो गीता में विषय नहीं है जिसका विवेचन गीता ने नहीं किया है उस विषय में उस बात करने की विचित्रता आ जाएगी ऐसी गीता में बातें हैं। गीता के अनुसार जीवन बनाओ आप स्वयं बनाओ जीवन बनाओ स्वार्थ का त्याग कर दूसरी सेवा कर ले अमूल सिंह है स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरे का भला चाहना सेवा करनी इस काम में दे दे वह कितनी विचित्रता होती है आपका जीवन शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाएगा सीधी सीधी बात सब लोग ऐसे जो आप चाहो परमात्मा की प्राप्ति तो सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहते हो किसी को खराब न सोचो कोई प्राणी खराब नहीं खराब आई हुई है खराब है नहीं सर्वथा खराब कोई मनुष्य होता ही नहीं ममई मानुष हो जीव लोक है जीव भूत सनातन भगवान कहते हैं मेरा अंश है इसकी पहचान है सर्वथा दोषी कोई मिलेगा नहीं आपको मैं जोर से कहता हूं संसार में एक भी आदमी सर्वथा गुण रहित नहीं मिलेगा आपको अरे अवगुण रहित मिल जाएगा अवगुण रहित तो मिल जाएगा पर गुण रहित मिलेगा नहीं इतने बैठे बताओ आप देश से बताओ अपने मित्र से बताओ कोई गुण रहित नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा कि परमात्मा का अंश है उसमें अच्छा पड़ा रहेगा ही अच्छा पड़ा सर्वथा नष्ट नहीं होता बुरी बातें सर्वथा नष्ट हो सकती है अवगुणा में कोई नहीं रह सकता है पर ऐसा आप बनी नहीं सकते कि हमें अवगुण रहे अवगुण रहे गुण कोई नहीं रहे अच्छी बात कोई नहीं बुरी बुरी बात है वो ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा कहीं भी आप देखोगे एक आदमी नहीं मिलेगा आओ बताओ कितने बैठे बताओ एक आदमी ऐसा है जिसमें अवगुण ही अवगुण है पूरा अवगुण ही भरा है एक आदमी नहीं मिला एक स्त्री नहीं मिले एक एक व्यक्ति नहीं मिलेगा कारण क्या है कि भगवान के अंश है तो गुण तो सर होता गुण हो जाएगा अवगुण रहित हो जाएगा पर गुण गुण रहित होगा ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा दुनिया भर में कहीं ढूंढ लो आप कहीं जाओ इतिहास में देख लो, रावण को खराब कहता है। रावण में कितने गुण थे, रावण की संहिता है, रावण संहिता मेघनाथ का रावण का संवाद श्लोक बद्ध है, ऐसी सुनी है मैंने। एक गांव है गुरु के पास गया हूं मैं, उसे मैंने प्रश्न किया थे, मैंने प्रश्न किया कि हमारे एक मूल प्रश्न है, हम चाहे थे वो काम होगा कि नहीं होगा, तो उसे उत्तर आया दो तीन श्लोक आए। उस श्लोक में आया कि तुम्हारा प्रश्न लोक की नहीं है, तुम्हारा प्रश्न लोक की नहीं है, ऐसा प्रश्न ज्योतिषी से करना नहीं चाहिए, ज्योतिषी नहीं बता सकता, ज्योतिषी वही बता सकता जो कर्मों की बात है वो बता सकता है, कर्म से आगे की बात नहीं बता सकता, इस बात से ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न का उत्तर ज्योतिषी नहीं दे सकता, ज्योतिषी के अंदर जो कर्म का फल भोगते हैं फल पाते हैं इसमें है ज्योतिष सब रहते, ऐसे फल से अतिरिक्त ज्योतिष नहीं बता सकता, ये पूछना नहीं चाहिए ऐसा ऐसा है। मैं उद्धार ही बात उसी परमात्मा की, वो ऐसी बात नहीं बता सकता, ज्योतिष नहीं बता सकता, ये उत्तर मिला। और एक मंदिर बने हुए दो बार उसी विद्यावती के मंदिर है ना, वो मंदिर बनेगा बन जाएगा, फिर मंदिर बन गया। कौन से गांव में है वो? और जहाँ भी अभी याद नहीं भाई, गोरखपुर के पास है गोरखपुर, हम कहीं जा रहे थे बीच में गांव आया, इसमें रहता है रावण का और मेघनाथ संवाद है, रावण का और मेघनाथ का संवाद है, उसमें श्लोकबद्ध ग्रंथ मैंने देखा, ग्रंथ नहीं देखा सुनी ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है इसमें तो मेरे क्या अपने पूछेंगे बात, तो मैंने पूछी बात, राम जी की बात नहीं बताते, राम जी कोई प्रश्न पूछता नहीं बताते, मेरी बात बताते हैं, मेघनाथ का श्रावण का संवाद है, श्लोकबद्ध है, जैसे भृगु संहिता है भृगु संहिता की तरह है, तो गीता में ऐसी विशेष बात है बहुत अचूक, कई संतों के विषय पूछा है बहुत विदेश उतरते हैं। तो गीता की महिमा कोई कह नहीं सकता, गीता की महिमा है कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ छोटा होता है ग्रंथ, ग्रंथ छोटा उसकी महिमा ज्यादा था नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है गीता में 18 अध्याय महात्म के हैं, उनके 1100 श्लोक है, गीता के मूल के 700 श्लोक उसमें 1100 श्लोक गीता महात्म है, 18 अध्याय का महत्व है, उसका सार लेकर गीता में गीता प्रेस में छपा हुआ है, शेर जी ने सार सार लेकर उत्साह है, गीता की महिमा दूसरे कोई ग्रंथ नहीं, ऐसी महिमा मैंने नहीं देखी है, आप देखेंगे तो बताओ, जो ग्रंथ है उनसे बड़ी महिमा एक जगह महिमा, अरे कई जगह महिमा है गीता जी की, 18 अध्याय एक है, एक एक अध्याय माता में जरा आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, मैंने देखा है पढ़ा है, 700 श्लोक उसे 1100 श्लोक है गीता के मातम का, जैसे भागवत का मातम है तो 6 अध्याय का एक जगह, 4 अध्याय का एक जगह है, 2 जगह विशेष मातम है, थोड़ी थोड़ी और होता है, गीता जितना नहीं है, और यह मातम के अध्याय ज्यादा बड़ा है, सब लोग जो पक्षपात रहित है वे सब लोग गीता को शिक्षा करते हैं, और जर्मना जी देखो जर्मनी में सबसे बढ़िया गीता को मानना है, सबसे श्रेष्ठ गीता को मानना है, और भी लोग गीता को श्रेष्ठ मानते हैं, अंग्रेज लोग पढ़ते हैं जो अच्छे जानकार है, अंग्रेज लोग पढ़ते हैं अच्छे जानकार, मुसलमान पढ़ते हैं अच्छे जानकार, दूसरे धर्म को मानने वाले भी गीता पढ़ते हैं, गीता में किसी का पक्षपात नहीं है, शास्त्रों में पक्षपात नहीं लिखा है। मत लिखा है 12वें अध्याय में, ऐसा वही कहते हैं, ऐसा वे कहते हैं, ऐसे निश्चय विष्णु में तत्र त्याग है, त्याग में मेरा विश्व, त्याग में असंख्य में दोनों में विचित्र बात सही सही। हमें तो बहुत अच्छा लगता है भाई, ये हो सकता है आप कह सकते हो तुम एक में बह गए, हम बहे हो गए समझ लो, मुझे सब विचित्र मालूम देती है। हमने पहले टीका लिखी है, फिर भी टीका लिखी है, वो मिलते नहीं कहीं, कोई कहीं मिल जाते नहीं, टीका नहीं। अब थोड़ा वर्षों पहले लिखी है, थोड़ा वर्षों बाद में लिखी, फिर भी जीवन तो पता नहीं और मेरा तो पता नहीं, हमारे को दीक्षा है, प्रादीप्त है। आप देख कर पढ़ कर देखो, गीता संजीवनी पढ़ो और परिशिष्ट मत पढ़ो, देखो आप। कई लोग देखते हैं गीता पद पहले लिखा हुआ है, पढ़ दिया है, अरे पढ़ो सही, नई बात पढ़ो, पढ़ते नहीं है, मन नहीं करते नहीं उस बातों का, मन को आप सबके साथ में कैसा बर्ताव करें अब वो ठीक आ जाएगा। स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबके भले की इच्छा करो, कर्मियों का विषय बताया, आत्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसे संदेह जाओ, ऐसी बात बताई है, और भगवान के पारण हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ तो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। अलौकिक बात, विचित्र बात, अच्छा अच्छा विचित्र विचित्र बातें हमें मालूम देती है गीता में, अलौकिक बातें हमें मालूम देती है। जितने संसार में महात्मा हुए, संत हुए, उनकी वाणी पढ़ो आप, उन वाणी को पढ़ना, उन्होंने क्या लिखा है, और गीता पढ़ो, फिर मिलान करो, आपको मालूम होगा। एक वो क्या नाम है, महत्ता है नहीं, सत्तावन में तो होने दूसरी है, दूसरा ग्रंथ है, उनके जीवन में कई महात्मा रहा, उन्होंने कई लोग, एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने वो लिखी सभी, तो अपनी स्त्री को सुना था, वो रात्रि को ज्यादा फिर तक कई लोगों में गया, कई लोगों को बातें बताई, मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी लोक यात्रा, मनीषी लोक यात्रा, गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी कभी याद कर मनीषी लोक यात्रा, बड़ी विचित्र बातें लिखी। एक डॉक्टर साहब वो गया है, हमारे सिर सुनाया, वे सब लिखी ही बातें लिखा बताया, उन लोगों में महात्मा बताए, रामकृष्ण महात्मा में भी बैठे हैं, जिसे महात्मा है, वह लोक में है, वह वह लोक में है, वह लोक में ऐसा बात है, ऐसा है, ये बातें बताई, बड़ी विचित्र बात है। तो संतों की वाणी है वह, देखो आप, वैसे विलक्षण गीता मिली, वैसे हमें विलक्षणता गीता में मिली, गीता में विशेष बताई कि शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए ही है, तीन बात बताई, परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, तीन के लिए शरीर है ही, अपना शरीर काम का है नहीं, किसी अवस्था में शरीर अपने काम का ही नहीं है। गीता के पढ़ने से ये बात हो रही है, जितने संत हुए सब ने शरीर की बात बताई है, विश्व 50 संत हुए, उस संतों ने अपनी बात बताई, सब शरीर की बात बताई, गीता ने शरीर से अलग बात बताई, हम तो शरीर ही जानते थे, तय जानते थे, बहुत विचित्र बात है, अलग अलग विचित्र विचित्र बात है, बड़ी सुगम, बड़ी विशेष, थोड़ा थोड़ा अनुसरण करके आप देखो गीता के अनुसार विचित्रता मिलेगी। और क्या कह रहे हैं बताओ। परिवार समाज संस्था परिवार परिवार समाज और संसार तीन पूछे मतलब परिवार समाज और संसार अपने लिए नहीं। परिवार के लिए समाज के लिए संसार के लिए शरीर जितनी जड़ चीजें है ये सब अपने लिए कोई इतनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में एक ऐसी थी आपकी चीज नहीं है। यह बात इधर में ही सुनिए महाराज, ये बात इधर में ही सुनिए आपसे। अरे शरीर लाखों मील दूर है, पहले ये नहीं बात सुनी। कितनी विचित्र बात है, अनंत ब्रह्मांडों में एक ऐसी थी आपकी चीज नहीं है। आप गिरी जो भगवान परमात्मा है जो सब में बहुत परिपूर्ण है वो आप काम के हो। शरीर अपने काम का है ही नहीं, केवल पड़ोसी समाज और संसार इसके लिए सही है। ऐसी बात बता दी गई था जो जो विचार करते हूँ विलक्षण विलक्षण भाव पैदा होता है। कल दो बार मैंने कही कल दो बार कही। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे समुद्र का जल समुद्र से ऊंचा उठता है जब तक समुद्र में नहीं प्राप्त होगा तब तक जल की मुसाफरी ही रहेगी, घूमता ही रहेगा, समुद्र में जाकर शांत होता है। इसी तरह भगवान के ममई वंश हो जीव लोग जीव मेरा अंश है तो जब तक प्राप्ति परमात्मा की न हो जाए तब तक ये घूमता रहेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी, मेरे प्राप्ति होने से शांति होगी। ये कल सुबह भी कहा, कल व्याख्यान भी कहा, आज सुबह भी कहा था प्रातः काल 5 बजे भी यही कहा था। बात कहती परसों कल भी आज आप ध्यान नहीं देते। शरीर कोई काम का नहीं आपके, शरीर की महिमा विवेक की महिमा है। शरीर आपके काम का है ही नहीं, शरीर संसार काम का है, पड़ोस काम का है, समाज काम का है, संसार काम का है। शरीर में जो विवेक है उस विवेक से आपका बोध होता है। मतलब शरीर जो है साधन के काम आता है, समाज के काम आता है। हाँ। और साधन के काम आता है, साधन कोई समाज का साधन में अपना नहीं है, साधन में नहीं, समाज का, समाज का, संसार का और अपने कुटुंब का, उनके लिए शरीर है। मनुष्य शरीर कोई काम नहीं आता, ये नई बात ही नहीं। शरीर से आप अतीत हो, आप शरीर नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ऐसा शरीर है क्या? ईश्वर अनुष जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशि सो माया बस भय गुसाई बंधु कीर मट की नाई कीर दो सो माया बस भय। साधक को शरीर ही लिखा महाराज आप, साधक जो है वो शरीर ही है। असाधक जो असाधक से शरीर नहीं होता, शरीर ही तो होता, साधक नहीं होता, शरीर ही है, शरीर ही। मेरे को बातें पीछे मालूम है, पुराने ग्रंथों में नहीं मिलेगी, मेरे ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में नहीं मिलेगी बात, पता ही नहीं था मैं। क्या दिखे। अब बात हमें बात है निराली है तो बिल्कुल निराली भगवान का अंश है। इस वास्ते खराबी सर्वथा खराबी हो सकती ही नहीं। कोई शरीर नहीं मिलेगा जो सब तरह से खराब हो, अवगुण ही अवगुण हो, गुण नहीं हो, अच्छी बात नहीं हो, ऐसा कोई शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य तो मिलेगा और भी नहीं है, सब कल्याण की बात है। और आप शरीर नहीं हो, साधन करते हो, वो साधन शरीर नहीं होता है। यह बात हर एक जगह नहीं मिलती, मेरे को नहीं मिली, कई जगह नहीं मिली। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्म का साधन है, परंतु पारमार्थिक अंतिम शरीर नहीं चलता, काम नहीं आता सही। विवेक काम आता, विवेक इसमें जो सत अर्थ नर्थ नित्य कर्तव्य अकर्तव्य नित्य अनित्य शरीर है, इसे विवेचन है। गीता संजीवनी में आरंभ महीने का आरंभ वाले अशोच चंद्रम 30 तक, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इसमें क्या पढ़िए। आत्मनात्मा किसे नहीं कहते हैं, मैंने नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है, प्रायरिटी का कार्य यही कहते हैं। आत्मनात्म विषय शरीर शरीर का भेद है, शरीर शरीर एक जाति का नहीं है। जैसे धनी आदमी होता है तो धन के कारण से धनी होता है, ऐसे शरीर के कारण से शरीर होता है, ऐसा नहीं है। शरीर के कारण से शरीर नहीं है, ये विदेशात भी है। 10 श्लोक पहले 20 श्लोक है, उन्हें देखो आप, आपके ध्यान में आई है नहीं पता नहीं है। लोगों को ध्यान में नहीं रहता, लोग ख्याल नहीं, ख्याल ही नहीं करते। कहते शरीर और शरीरी दोनों को आदर दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है, शरीर और शरीरी दोनों को आदर दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है, दोनों क्या आदर दिया जाए बराबर आदर दो। शरीर जड़ है, शरीर चेतन है। जैसे धन और धनी आदमी होता है, धनवान वो धन के कारण से बड़ा होता है, इसमें शरीर के कारण से शरीर है ये नहीं है। शरीर और जाति का है, शरीर और जाति का है। धनी आदमी होता है कोई जहां पर दोनों जाति एक होती है, ये शरीर और जाति का है, शरीर ही और जाति का है। शरीर ही कहते हैं, शरीर कहना नहीं चाहिए, अलग है। इसमें पढ़ो, आप पढ़े ये बात बताइए। जैसा शरीर और शरीर का विवेचन 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक है, 20 श्लोकों में, वो 20 श्लोकों में जितना साधक संजीव विवेचन है वह अपेक्षा है। आप पढ़ोगे अगर शरीर पढ़ोगे तो फीके हो जाएगा, साथ में की तो फीकी हो जाएगी। आप ध्यान दिया नहीं, नहीं दे पता नहीं। आप पढ़ो, पहले पढ़ो, देखो शरीर नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, शरीर नहीं हो। परंतु शरीर केवल दुनिया के हित के लिए है, सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये बात नहीं है। आपके काम क्या आया, सही सही आपको क्या काम आया बताओ। शरीर छूट जाएगा फिर आपको क्या काम आया। कमाई तो शरीर से ही होती है, कमाई काम नहीं आती आपके, कमाई आपके काम नहीं आती। परमात्मा के जो साथ करते हो, जो भाई आप पुस्तक पढ़ो पहले अच्छी तरह, अभी आप गए हो इसमें ऐसा तो जल्दी कर सकते। मैं भी पहले गीता इच्छी का लिख चुका हूँ, जो पहले आई नहीं वो बात मेरे समझ में आई है, आप अभी कैसे कर रहे हैं। कहते वासुदेव सर्वम कहते हैं तो शरीर की भी उपेक्षा क्यों करें? वासुदेव सर्वम जब हम कहते हैं तो शरीर की भी उपेक्षा क्यों करें? अच्छा उपेक्षा न करके क्या करने का? शरीर से क्या उठे पाया लो तो बताओ, शरीर से उपकार क्या करोगे? शरीर से क्या आपके लाभ क्या बताओ, आप बताओ, कोई बताओ। ये कहते हैं शरीर रूपी गाड़ी नहीं होगी, तो जैसे आप अब शरीर आपका है तो शरीर से तो आप प्रवचन कर रहे हैं, तो शरीर नहीं होगा तो शरीर के बिना कैसे काम चलेगा? नहीं शरीर होता नहीं होगा तो नहीं कहता मैं, आपके शरीर क्या काम आया मैं ये पूछता हूँ, आपके क्या काम आया बताओ। मैं कहता हूँ तो आपके उपकार होता है, ये बात तो हम मानते हैं, पर हमारे खुद के क्या काम आया जी? महाराज जी अभी ये शरीर को और आपके अंतर को ही नहीं समझ रहे हैं तो कैसे पकड़ेंगे इस बात को? शरीर और आपका फर्क ही नहीं समझ रहे हैं तो कैसे हम इस बात को पकड़ पाएंगे? शरीर वो छोटा था बड़ा हुआ मर जाएगा, आप मर जाओगे, आप छोटे और पहले बड़े हो जाओगे। आपके क्या काम? आपके क्या काम आया? हमारे काम ये है, हम इसी गाड़ी रूपी अपने शरीर के द्वारा आत्मा रूपी जो ड्राइवर साधना करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये हमारी गाड़ी है, हमें ड्राइवर रूपी आत्मा और चेतन ले सकती है, उसी के माध्यम से अपने को यात्रा पूरा करना है। शरीर तो प्रति क्षण नष्ट होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर बदलता नहीं, और आप महाप्रलय हो जा रहे महाशरी होते बदलते आप है जो हित रहते हैं, आपका शरीर का क्या संबंध है? आपका स्वरूप क्या है? शरीर का स्वरूप क्या है? शरीर एक क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं, आप महाप्रलय में महाशरी में पैदा होते ही नहीं, आप एक रूप रहते हैं, क्षण एक रूप रहते हैं। इन दोनों बातों को समझा, शरीर एक क्षण भी बदले बिना नहीं रहता, इन्हें उतर दो, एक क्षण भी बदले बिना नहीं रहता, हरदम बदलता है। और आप महाप्रलय में स्वर्गे भी नो बजाए थे प्रलय न बदंती चल, 14वें अध्याय में लिखा सब है, बताओ आपने शरीर क्या काम आया? शरीर प्रति क्षण बदलता है, कोई बदले बिना एक क्षण भी रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं, इस उत्तर को। मतलब कहने ये जी कि नारायण मेरी आत्मा शरीर रूपी गाड़ी के माध्यम से ही अपनी यात्रा सफल करेगी, ये कहना मान लिया, यात्रा खत्म हुई मान लिया, पर शरीर आपके क्या काम आएगा? प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण रहता ही नहीं, और आप एक क्षण भी बदलते नहीं, महाप्रलय मार रहा हो तो भी आप आज सच्ची झूठी बताओ, ये बताओ पहले। आप मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, शरीर एक क्षण भी बदले बिना नहीं रहता, आप किसी क्षण भी बदलते ही नहीं, यह बात सच्ची उठी। ये बात सही है, ये बात सही है, सही है तो फिर सही क्या क्यों है? महाराज जी इतना गहरे उतरे हुए नहीं है, इतना गहरे प्रवेश किने किया जी, प्रश्न इतना गहरा मालूम देता है, ये भीतर में प्रवेश नहीं किया इस बात। चक्रधर जी महाराज पहले गए, पहले मेरे से मिले कलकत्ता में, फिर वहां से गए तो मैंने बताया गया सारा एक बात बताई, बांकुड़ा गए, विदिता से टिकट कटा दिया, बांकुड़ा जाए वो कुछ देख रहे हैं, शेर जी से मिले, कोई गीता कथा करते थे, गीता जी भी कथा करते थे, गीता जी जी, फिर गीता जी में परमेश्वर जो हरिकृष्ण लगा था वो बीमार था, उसको लेकर रांची गए, रांची प्रसाद पे गए, फिर रात में विचार किया, विचार किया गीता बस, गीता बस विचार किया तो वे माने नहीं, शंकराचार्य जी खुद पंडित थे, वे गीता बस कथा करते थे तो माने नहीं, तो शेर जी ने कहा मेरी बातों का आप विचार करो, मेरी बातों का विचार करिए, कल कल फिर विचार करो, आज आप बैठ जाइए। तो वे मेरे विचार किए, कहता मैं रात भर जगा, रात भर जग करके शेर जी की बातों से गया, निश्चय किया तो सुबह जा रहा गीता, गीता का अर्थ लिखाओ, गीता का अर्थ लिखाओ, चक्रवर्ती जी ने लिखा नहीं तो गीता जी अर्थ लिख नहीं सोते भाई, आज हमारे भिक्षा अच्छी नहीं लगी, आपने गीता लिखा हमारे भिक्षा अच्छी नहीं, खड़े हो जाएंगे इस हो जाए, आप खड़े हो जाते हो हमारी गीता लिखाओ, मैं पीछे पर गीता लिखाई, गीता तो पीछे, तो इन बातों का आप विचार करो, रात भर विचार विचार करो मेरी बातें का, तो आपको पता लगे मैं एक ही बात, शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता है, और आप महाप्रलय में महासर्ग में नहीं बदलते, हरदम रहते हैं, हरदम रहने वाला क्षण मंगूर शरीर से क्या होगा, तो क्या क्या निहाल करेगा वो जो प्रत्येक क्षण ही बदलता है, दोनों का विचार करो, महाराज जी ने क्या आप रात भर इस पर विचार करो, फिर बात करना कर, आप रात भर इस पर विचार करो, महाराज जी क्या विचार करो, आप इस बात पे विचार करो, दोनों बातें बात करो, दोनों फिर बात कर लेना, शरीर तो एक क्षण भी रहता नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है, ये तो आपके जन्म में माँ के जन्म में तैसे थे भाइयों को मैंने देखो ऐसे थे क्या, मेरी माँ के हम जन्म है तो ऐसे थे, ये कोई क्षण ऐसा है ही नहीं जिसमें सही बदलता न हो, और आत्मा कभी बदलता नहीं, माँ स्वर्ग हो जाए माँ प्रलय हो जाए ब्रह्मा जी शांत हो जाए हो जाओ, आत्मा नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, अब कभी नहीं बदलने वाले के एक क्षण भंगुर क्या काम आएगा, मैं दोनों बातें समझो तो सही, पहले समझो तो पता लगे, मैंने समझ क्या पता, अभी मेरे को कोई आज भाई मिल गई आयत बताओ है, कोई हमारे कुरान शरीफ की आयत बता रहे मेरे को बताओ है, मैं नहीं बताऊं, मैं नहीं सुनूं तो मैं क्या कहूं, मैं समझता नहीं, यही कहूंगा तो और क्या कहूंगा बताओ, बाइबल की कोई बात पूछे तो मैं जानता नहीं, यही कहूंगा और क्या कहूंगा, आप बताओ और क्या उत्तर दूंगा बताओ, जिसको मैंने अध्ययन नहीं किया पढ़ाई नहीं, मैं क्या कहूं, जिसने उम्र लगाई है गीता के पढ़ने में, उस गीता के विषय में आप शास्त्रार्थ करते हो, ये तो आप सोचो कि मैंने कमेंट नहीं किया है, उम्र भर लगाई है, संबंध उन्नीस बहुत में नतत बासी श्लोक सिखाते मैंने, संबंध से अभाव तरह कितने वर्ष हुए? 84 वर्ष हुए। इतना वर्ष गीता का विचार करता हूँ, कभी किया कभी नहीं किया, छोड़ दिया महीना छोड़ दिया, पाठ ही नहीं किया, ऐसा जीवन। परंतु उस दिन से गीता पढ़ते तो मेरा है, बहुत से है, 1972 से है। अब इतने दिन मैंने मेहनत की है वो मैं बताता हूँ, तो वह मैं आप कैसे विचार करते हो? आपका अध्ययन कितना है गीता का? मैंने एक ही बात कही है, आप तो महाप्रलय में महाशरीर में बदलते नहीं, और शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है, वो क्या काम आएगा बताओ? शरीर को जिसने मैं मान लिया उसने कौन सा पाप नहीं किया? ऐसा भी था किंतु पाप चोले रात पाप हरिणाम। शरीर को मैं मानने वाले ने संसार में कौन सा पाप नहीं किया? सब पाप किया उससे। किंतु न कृतम पापम सोले रात पाप हरिणाम, ऐसा रहता है। तो शरीर को नहीं है शरीर, आप शरीर छूट जाता है आपके क्या काम बदलता है? शरीर छूटे पर आप क्या करते हो? आप रहते हो नहीं रहते हो? आप बता रहे आत्मा बदलती नहीं है, स्थिर रहती है, लेकिन आत्मा की अवस्था बदलती है। लेकिन पाप आत्मा का ना, ना, ना, का महान आत्मा आपको पता नहीं चाहिए, इस विषय पर विचार करो। कहते हैं आत्मा की अवस्था बदलती है, आत्मा की अवस्था बदलती है, ये बोलते हैं। आप जानते नहीं, आप जानते नहीं, आप जानते नहीं आत्मा क्या है, जानते नहीं। अभी तक सुना भी नहीं आत्मा क्या है, सुना भी नहीं आपने, जानता दूर रहा, सुना नहीं है, आपने सुने नहीं आत्मा क्या है, सुने नहीं, जानते नहीं। आप कौन देखें ऐसे उत्तर नहीं दे सकते आपने, आपको पूछ रहा आप बोल रहा हूँ नहीं उत्तर दे सकते, उत्तर दे सकते ही नहीं, आप ताकत नहीं, जानते ही नहीं। जैसे मेरे को कुरान पूछा है क्या उत्तर दो, ये कहूंगा जानता नहीं, इसके सिवाय क्या उत्तर दूंगा बताओ? ऐसे आत्मा क्या है इसे जानते नहीं। बहुत कम आदमी है, सुनाऊंगा अभी बहुत कम है, सुनाऊंगा भी नहीं है, क्या बताएंगे? नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे गो श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 10 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।